อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของการสักษาในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็จะมีหลักสูตรประจำทุกเดือนคือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะสำหรับวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือนยี่อาปีมะเมียนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะถ้าวันเสาร์นี้ก็มีปัญหาที่ท่านผู้ถามใช้นามว่าผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าค่ะ เจริญพร เขียนถามพระอาจารย์มาโยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าค่ะเขียนถามมาสองข้อเจ้าค่ะโยมขออนุญาตหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามข้อแรกก่อนนะเจ้าค่ะ ได้ คือข้อหนึ่งบอกว่าจากอานาปานสติสูตรคำว่าดับไม่เหลือกับสลัดคืนอะไรที่เป็นสิ่งที่ดับไม่เหลือหรือสลัดคืนเจ้าค่ะตามที่ท่านผู้ถามเข้าใจก็บอกว่าก็คิดว่าสิ่งที่ดับไม่เหลือก็คือตัณหากิเลสอวิชชาส่วนสิ่งที่สลัดคืนก็คือจิตของเราเองซึ่งเข้าสู่ภาวะธรรมชาติเดิม อ ันนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคถ้าท่านผู้ฟังได้เคยอ่านหรือว่าได้เคยฟังอานาปานสติสูตรเนี่ยคือเรื่องของอานาปานสติก็คือการที่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติอานาปานะก็คือลมหายใจสติก็คือการระลึกได้แต่การระลึกในที่นี้ก็คือเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันในส่วนแรกนั้นก็พูดถึงเรื่องของกายส่วนที่2ก็เป็นเวทนาส่วนที่3ที่ก็เป็นจิตและส่วนที่4ก็เป็นธรรมะในส่วนแรกที่พูดถึงกายก็เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจแต่ว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจที่ระงับไปส่วนที่สองที่เกี่ยวกับเวทนาก็คือความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเป็นผัสสะส่วนที่สามที่เกี่ยวข้องกับทางจิตก็คือเรื่องจิตปรุงแต่งหรือว่าจิตมีความสงบระงับและส่วนที่สี่นี้เป็นคำถามของคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ที่ถามอยู่ตรงนี้แหละคือในส่วนที่สี่ในที่พูดถึงว่าความดับความสลัดคืนในตรงที่ดับตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิโรธคุณเดชใจใช้คำว่านิโรธซึ่งคำว่านิโรธเนี่ยถ้าเราดูคำนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้นะก็ใช้อยู่ในอริยสัจสี่ก็มีนะตรงส่วนที่เป็นความดับไม่เหลือของความทุกข์เขาก็ใช้คำว่านิโรธในที่เป็นอริยสัจคือทุกขานิโรธะในทุกขานิโรธะก็คือความดับของความทุกข์นั่นเองซึ่งเจ้าความดับของความทุกข์พระพุทธเจ้าให้คำนิยามเอาไว้ก็คือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองในความจางคลายดับไปไม่เหลือของตัณหาเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ฟังจากเชียงใหม่เข้าใจว่าเป็นความดับของตัณหาเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนะถามว่านิโรธใช้ที่ไหนที่อื่นมีอีกไหมโอ้มีอีกนะใช้ถึงความดับของขันธ์ห้าก็ได้นะถ้าเราบอกว่าดับของตัณหาก็ได้ดับของขันธ์ห้าก็ใช้นิโรธได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่าขันห้าเนี่ยมันคือทุกอย่างเลยแต่คือพระพุทธเจ้าแบ่งสิ่งต่างๆเป็น4ส่วนนะส่วนที่เป็นตัณหาที่คุณผู้ฟังจากเชียงใหม่พูดมาในที่นี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่2นั่นก็คือขันห้าขันห้านี่ก็คือทุกอย่างตั้งแต่ความรู้สึกที่เรารับรู้ทางตาทางหูตั้งแต่เสียงที่เราได้ยินตั้งแต่ความคิดนึกที่อยู่ในใจในความคิดนึกในใจเนี่ยก็เป็นสัญญาสังขารเสียงที่เราได้ยินก็ผ่านมาส่วนของรูปเป็นผัสสะต่างๆเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธก็คือหมายถึงความดับของทุกอย่างนั่นแหละแต่ถ้าเรารับรู้สิ่งไหนได้ให้เห็นความดับของมันได้ประเด็นตรงนี้นะถ้าเราจะอธิบายพระสูตรนี้กันใ ถึงความลึกซึ้งเนี่ยในส่วนที่เป็นธรรมะนี่พระพุทธเจ้าก็แยกออกไปอีก4ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกนั้นก็พูดถึงความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงขั้นตอนที่2เห็นความจางคลายขั้นตอนที่3เห็นความดับขั้นตอนที่4เห็นความสลัดคืนมี4ส่วนทำไมเราถึงจะเห็นความสลัดคืนได้คำว่าสลัดคืนในที่นี้นะก็คือหมายถึงการที่ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะปล่อยวางได้เต็มที่ก็คือเวลาที่เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปเนี่ยมันจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะสามารถปล่อยวางได้ซึ่งคำที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงคำว่าสลัดคืนตรงนี้นั่นคือใช้คำว่าปฏินิสักขะปฏินิสักขะเนี่ยถ้าเราดูศัพท์มันก็มาจากธาตุที่เรียกว่าสัจธาตุหมายถึงความสละนะคำตรงนี้นะมันก็อยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งคุณใจที่เป็นพระสูตรเดียวกันนี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานาปานสติที่จะเป็นไปเพื่อสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่เจริญแล้วก็จะเป็นไปเพื่อโพชฌงค์7ในตรงบรรทัดสุดท้ายของตรงส่วนที่เป็นโพชฌงค์7เลยนะคุณใจพระพุทธเจ้าใช้อีกคำหนึ่งเรียกว่าโวสักขะนะโวสักขะนะโวสักขะนี้ก็เป็นธาตุเดียวกันนะมีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่าสลัดคืนตรงนี้นะว่าสักขะก็คือสักชาธาก็คือความสละเหมือนกันแต่ว่ามันใช้งานต่างกันนิดหนึ่งแต่ถ้าเราดูตรงโพชฌงค์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความวิเวกอาศัยความวิเวกอาศัยความจางคลายอาศัยความดับไปอันน้อมไปเพื่อความสลัดลงแต่ตรงนี้คำว่าว่าสักขะภาษาไทยก็แปลว่าสลัดลงคำว่าปฏินิสักขะภาษาไทยก็แปลว่าสลัดคืนแต่มันมาจากรากศัพท์เดียวกันที่แปลว่าสละนะสละคืนนะปฏินี่ก็คือตอบทวนหรือกลับนะมันต้องทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยนะเพราะว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยบางทีจิตยังไม่เป็นสมาธินะแต่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นโดยใช้อานาปานสติน ะ แต่ถ้าเรามาถึงจุดที่เป็นโพชฌงค์เนี่ยนะจิตนี้เป็นสมาธิเรียบร้อยแน่นอนจิตนี้เป็นสมาธิเรียบร้อยแล้วจริงตรงนี้มีความวิเวกแล้วเลยใช้คำว่าวุสักขะนะซึ่งถ้าเราดูองค์ประกอบแล้วก็แสดงว่าจิตนี้เรียบร้อยแล้วนิ่งแล้วนะถึงต้องใช้คำว่าวสักขะแต่ถ้าจิตยังไม่ได้นิ่งเท่าไหร่นะยังมีต้องการตอบทวนกลับอยู่เนี่ยก็คือคำว่าปฏินิสักขะซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสลัดคืนแต่โดยรวมโดยกว้างๆก็ความหมายเดียวกันสลัดคืนหรือว่าสลัดลงก็คือต้องปล่อยวางนั่นเองนะนี่คือตรงส่วนอานาปานสติสูตรของคำถามของท่านผู้ฟังจากเชียงใหม ่อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีระดับของการสลัดคืนหรือว่าการปล่อยวางเนี่ยจะลึกซึ้งมากกว่ากันนิดนึงถูกไหมเจ้าคะก็เลยใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันไปนะเจ้าคะ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณใจเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังนี่ไม่ได้ถามมานะอาตมาก็ไม่ไปเปิดดูนะพอไปเปิดดูค้นศัพท์ดูเนี่ยพบว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่คมมากในเรื่องของการใช้ศัพท์เราแค่ว่าคำว่าสละคืนสลัดลงเนี่ยก็ใช้คำที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นแง่มุมว่าอ๋อองค์ประกอบมันจะเรียบหรือมันจะลื่นเนี่ยมันต่างกันในคำศัพท์ตรงนี้จะสามารถบอกได้ชัดเจน เจ้าค่ะมีความละเอียดกว่ากันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ซึ่งเรื่องที่มันสามารถที่จะเปิดเผยสามารถที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในคำศัพท์ประเภทนี้ที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เลยอันนี้เป็นมรดกเลยนะอาตมาก็จึงเรียนภาษาบาลีเพื่อที่จะให้เข้าถึงตัวแม่บทตรงนี้ให้ได้ เจ้าค่ะมาถึงข้อ2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณผู้ใช้นามว่าผู้ฟังจากเชียงใหม่ก็เขียนถามว่าจิตว่างกับคำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะตามที่ท่านผู้ถามจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าใจนี่ก็บอกว่าคิดว่าเหมือนกันแต่หาคำอธิบายให้กับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะ คำว่าว่างนี่อาตมาก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าว่างนี่หมายถึงไม่คิดอะไรเลยหรือเปล่าจิตว่างนี่อาจจะมีความคิดหรือไม่มีความคิดไม่แน่ใจแต่ถ้าบอกว่าจิตว่างเนี่ยถ้าไม่มีความคิดใดๆเลยนะจิตว่างนี่คือแบบนิ่งเรียบเหมือนทะเลไม่มีคลื่นนะแล้วก็เหมือนสมาธิขั้นลึกที่ไม่มีความคิดนะหรือถ้าลึกไปอีกแม้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่มีหรือถ้าลึกไปอีกนะแม้อะไรมันก็ไม่มีเนี่ยมันก็มีความสมาธิที่ลึกๆๆลงไปนะ จนกระทั่งเหลือแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเวทนาสัญญาก็ดับไปเป็นสมาธิที่ชั้นลึกตรงนั้นถึงความว่างระดับนั้นหรือเปล่าหรือไงเพราะว่าคือจริงๆแล้วคำว่าว่างเนี่ยมันก็มาจากคำว่าวางใช่ไหมเราวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นดับไปแล้วมันก็ว่างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นระดับระดับคำที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือนิพพานหมายถึงความเย็นความดับนั้นดับจากเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลเรื่องของการปฏิบัติเบียดเบียนอันนี้ก็เรียกดับเหมือนกันก็ว่างจากสิ่งนั้นแล้วเหลืออะไรก็เหลือความคิดที่เป็นในทางกุศลเอาถ้าความคิดที่เป็นไปในทางกุศลมันดับไปว่างจากสิ่งนี้แล้วว่างจากสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็เหลืออะไรก็เหลือปีติสุขเนี่ยถ้าปีติสุขวางไปด้วยว่างจากปีติสุขแล้วนั้นเหลืออะไรก็เหลืออุเบกขาเอาอุเบกขาความสุขของมันตรงนั้นวางไปด้วยวางตรงนี้ว่างจากอุเบกขาสุขแล้วก็เหลือแต่อุเบกขาล้วนๆอันนี้ก็ว่างอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าว่างนี่ก็อุเบกขาว่างจากจิตหรือปีติสุขว่างจากจิตหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลว่างจากจิตอันนี้ก็ต้องขยายความนิดนึงในทีนี้ไอ้ความไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ไม่ยินร้ายในสิ่งที่น่าขยะแขยงเสียใจเนี่ยพอเรามีความไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วจิตใจของเราอาจจะมีความคิดในจิตใจของเราอาจจะไม่มีความคิดอันนี้มันได้แปลว่าความที่ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยนะโหอันนี้ดีมากนะคุณเตือนใจแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมีสมาธิอยู่ในระดับที่1นี้แน่นอนล่ะนะคำว่ามีสมาธิอยู่ในระดับที่1เนี่ยแสดงว่าเราปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้จิตเราว่างนะแต่ว่างในที่นี้มีอาจจะมีความคิดเพราะว่าเราทำงานทำการตอบปฏิสันถานกับผู้คนเราไม่ได้ยินดียินร้ายกับเขาบางทีก็ต้องคิดเหมือนกันคิดอ่านการงานอยู่ในที่ทำงานอยู่ในที่บ้านเรียนหนังสือสอนหนังสือหรือว่าทำงานเนี่ยมีความคิดได้แน่นอนแต่จิตตรงนี้ก็เรียกว่าจิตว่างเหมือนกันว่างจากอะไรว่างจากสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะจิตว่างจากสิ่งที่เป็นอกุศลนะมันก็เหลือแต่อะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลอยู่เป็นความคิดก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำให้มันละเอียดลงไปอีกเอางั้นความคิดไม่คิดก็ได้เหลือแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ความคิดเช่นความรู้สึกบ้างที่เป็นปีติเป็นสุขอย่างนี้นะมันก็ว่างลงไปลึกลงไปละเอียดลงไปเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นนี้ลงไปนั่นคือไม่มียินดีไม่มียินร้ายละทีนี้อย่างไรก็ตามไอ้คำว่ายินดียินร้ายนะมันก็ละเอียดลงไปอีกสมมติว่าถ้าคนที่เห็นว่าความคิดเนี่ยเป็นโทษนะคนที่เห็นว่าความคิดเป็นโทษแสดงว่าเขาเห็นโทษในสิ่งนั้นเขาก็จะต้องวางไปเขาก็จะต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายในความคิดนั้นวางลงไปเป็นกันกันบางคนก็เห็นโทษในปีติเห็นโทษในสุขเนี่ยเพราะว่ามันยังหยาบอยู่เขาวางไปวางไปเป็นขั้นขั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นวางไปมันปล่อยมันไปได้มันก็ว่างลงไปเหลือแต่อุเบกขาเห็นโทษในอุเบกขาด้วยเห็นโทษในอุเบกขาเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้มันยังหยาบอยู่เอาที่ละเอียดลงไปกว่านั้นแต่ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นวางลงไปได้แต่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปคนที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วจะไม่เกิดความปล่อยวางได้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งในสองคำนี้นะมันเป็นขั้นเป็นตอนกันคือเราสามารถที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้เราถึงจะว่างจากสิ่งที่เราจะไปยินดีไปยินร้ายนั้นได้นะคือมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่มันทำงานร่วมกันนะมันเกิดก่อนเกิดหลังกันตรงนี ้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้กับท่านผู้ใช้นามว่าผู้ฟังจากเชียงใหม่นะคะก็ผ่านปนไปแล้วหนึ่งท่านคราวนี้ก็โยมขออนุญาตมาที่ท่านที่สองนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแฟนของรายการธรรมรัปรุณเราอะก็คือคุณสุปาจรีนะเจ้าค่ะก็คราวนี้ถามมา2ข้อเจ้าค่ะข้อแรกที่คุณสุปัจจรีถามมาก็บอกว่าเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกจะพยายามเพ่งหรือว่าให้ความสำคัญกับการที่จิตหลุดไปคิดพอมีสติรู้ตัวกลับมาก็จะเห็นว่าวิตกหรือความคิดนะดับไปทีนี้คุณสุปัจจรีก็ถามว่าวิธีการนั่งสมาธิที่คุณสุปัจจรีทำเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาใช่หรือไม่ แล้วก็ถ้าเผื่อใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าคะโดยไม่ต้องนั่งให้ถึงกับมีปิติสุขอะไรเนี่ยก็ได้ใช่หรือไม่เจ้าคะ โอเคคำว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยหมายความว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือการใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซึ่งถามว่าวิธีการตรงส่วนนี้ก็มีอยู่4จุด4ขั้นตอนก็อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงนี่อันที่หนึ่งเห็นความจางคลายนะศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคำว่าวิราคะเห็นความดับไปนิโรธแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเห็นความสลัดคืนเห็นความสลัดคืนซึ่งเวลาที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้คุณต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้ที่ตรงไหนในที่นี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของลมหายใจอนาปานสติก็คือใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแต่แล้วเห็นความไม่เที่ยงเฮ้ตรงนี้มันจิตเราเป็นยังไงแล้วคือในขณะที่เรารู้ลมหายใจนี่นะคุณเดินใจเราสามารถบางทีเราก็มีความคิดเกิดขึ้นตัวอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเจนเวลาที่เราดูละครหรือดูทีวีหรือดูหนังถ้าท่านผู้ฟังเคยไปดูภาพยนตร์ตามโรงหนังเนี่ยในขณะที่เราดูภาพยนตร์อยู่เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียงด้วยในขณะที่เราดูภาพได้ยินเสียงตัวละครเขาคุยกันเขาแต่งตัวอย่างนี้ได้ยินเสียงด้วยเนี่ยเราก็คิดไปตามบทละครด้วยโอ้ทำไมคนนี้มันตัวร้ายมันร้ายจริงๆนางเอกนี่ก็โง่จริงๆนะอย่างเงี้ยไปเนี่ยนะความคิดเราก็คิดไปด้วยแต่บางคนกินน้ำไปด้วยนะซื้อโค้กเป๊ปซี่หรือว่าป๊อปคอร์นกินไปด้วย เจ้าค่ะ นะถ้าอากาศมันในโรงหนังมันหนาวแล้วก็อากาศเย็นไปด้วยนะสามารถรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยในเวลาเดียวกันนะรู้ได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันเพราะว่า จิตรับรู้ได้หมดนะเจ้า ใช่ใช่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตนะเป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตก็จะมารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แน่นอนเวลาที่มันแล่นไปสู่จิตจิตรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จิตถ้าบอกว่าไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงคือสติเนี่ยมันก็จะหมุนวนหมุนเวียนถูกสิ่งต่างๆไปนอกเนี่ยฉุดดึงไปนะเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตของเราเนี่ยมารู้ลมหายใจเราเอาลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้เราก็รู้ไปด้วยได้มันก็พยายามที่จะดึงจิตของเราไปนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพยายามที่จะดึงจิตของเราไปให้เราเป็นยังไงลืมลมหายใจเผลอสติเนี่ยระหว่างที่มันดึงอยู่เนี่ยมันยังไม่หลุดไปหมดนะระหว่างที่มันดึงกันอยู่เนี่ยยังไม่หลุดไปหมดจิตเราอยู่กับลมหายใจด้วยเราได้ยินเสียงด้วยเรารู้ความคิดด้วยมันกําลังดึงกันอยู่มันกําลังดึงกันอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดนะสัตว์6ชนิดเอาสัตว์6ชนิดผูกเชือกเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักเวลาที่มันดึงกันอยู่เนี่ยเชือกตึงเสาได้รับแรงดึงนะสัตว์ก็ดึงไปด้วยนะนี่คือลักษณะเดียวกันกับที่เวลาเรารู้ลมหายใจไปด้วยมีความคิดต่างๆไปด้วยนะนี่คือลักษณะเดียวกันนะคือสัตว์มันดึงเชือกแต่เชือกยังไม่ขาดเชือกขาดก็ต่อเมื่อตรงจุดที่ว่าเราลืมลมหายใจแล้วนะเสานะเสาเปรียบเหมือนกับลมหายใจนะเวลาที่สัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนอารมณ์ความคิดต่างๆพยายามดึงไปการที่เชือกตึงนั้นนั่นก็หมายความว่าจิตเรารู้ทั้งลมหายใจด้วยรู้ทั้งอารมณ์ความคิดต่างๆเหล่านั้นด้วยเวลาที่เชือกขาดเวลาที่เชือกขาดนะก็คือลืมลมไปแล้วนะลืมลมแล้วแต่ไปอยู่กับอารมณ์ความคิดนั้นเท่านั้น อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นได้ณจุดไหนมากไม่ต้องรอให้เชือกขาดเลยนะในระหว่างที่มันตึงแล้วมันหย่อนก็เห็นความไม่เที่ยงได้อะไรตึงอะไรหย่อนเชือกนั่นแหละตึงเชือกนั่นแหละหย่อนอะไรดึงอะไรหยุดดึงก็ความคิดนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ต่างๆนั่นแหละอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะดึงจิตเราไปนาทีเชือกก็จะตึง เ ดี๋ยวเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยเอ้ยบางทีมันดับหายไปแล้วนะมันดับหายไปแล้วยังหยุดดึงแล้วอ้าวแสดงว่ามันไม่เที่ยงนะเอาหรือว่ามันไอ้ตัวนี้ดึงตัวนี้หยุดอีกตัวหนึ่งดึงนะความคิดนี้เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์นั้นนะอารมณ์นี้เปลี่ยนไปเป็นความคิดแบบนั้นนะมันดึงดึงหยุดหยุดเส้นนั่นดึงเส้นนี้ตึงเส้นนี้หย่อนแต่ตรงนี้เราเห็นความไม่เที่ยงได้ตลอดไม่ต้องรอให้เชือกขาดแต่คือถ้าเรารอให้เชือกขาดแล้วค่อยมาผูกใหม่แล้วจึงค่อยเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ขาดทุนกําไรนะเพราะว่าโอกาสมันมีอยู่เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาโอกาสในการที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงที่เราจะต้องตั้งจิตเอาไว้เนี่ย แต่ก็คือตรงที่อยู่กับลมหายใจเอาตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เป็นหลักระลึกได้เมื่อไหร่ถ้าบอกว่าเชือกมันขาดไปเราก็มาผูกเชือกใหม่แต่ในระหว่างที่เชือกยังไม่ขาดเรามีความระลึกอยู่เนี่ยเราไม่พลาดโอกาสในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวจะมีปีติสุขหรือไม่นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าปีติสุขนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันพยายามจะดึงจิตเราให้ไปมีความเกลือกลัวถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจไม่มีปัญหาแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ข้อที่สองนะเจ้าค่ะค ุ ณสุภาจรีถามว่าในนิทาสูตรวงเล็บ63นะเจ้าค่ะเขียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ อ ันนี้ก็ถามว่าหมายถึงถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเราก็สามารถที่จะเป็นโสดาบันได้ใช่หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา ถูกต้องถูกต้องพูดถึงพระสูตรนี้นิดหนึ่งพูดถึงพระสูตรนี้นิดหนึ่งในนิทาสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายเล่มที่24ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านสูตรเต็มหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ในเล่มที่24ข้อที่63เนื้อความในพระสูตรนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เอาตรงจุดที่คุณสุภาจรีถามก่อนนะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยนะให้ฟันธงลงไปเลยว่าอย่างน้อยต้องเป็นโสดาบันอย่างน้อยเป็นโสดาบันนะอย่างน้อยเป็นโสดาบันนะคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปตั้งแต่โสดาบันในขั้นโสดาปัตติมรรคนะจนถึงอรหัตผลทั้งหมด8ขั้นเนี่ย8บุรุษเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละนะพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถ้าเราจะเอาให้มีความมั่นใจเลยก็เป็นขั้นโสดาปัตติผลนะถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทีนี้ถามว่าเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะถึงพร้อมด้วยทิฏฐินี่ก็คือมีสัมมาทิฏฐินะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจนะมั่นใจในที่นี้นะก็คือไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความเห็นแย้งแล้วไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความเห็นแย้งไม่มีวิจิกิจฉาเพราะว่ามีความมั่นใจในการตรัสรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความมั่นใจตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนิทาสูตรตรงนี้แหละว่าบุคคลเราใดเราหนึ่งนะมีความเชื่อมั่นในเรานะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแต่คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปและในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกและมี5ประเภทกลุ่มที่2ก็มี5ประเภทกลุ่มแรกและกลุ่มที่2ที่มีอย่างละ5ประเภทเนี่ยต่างก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะแต่กลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จนั่นคือบรรลุอรหันต์เนี่ยในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ส่วนกลุ่มที่2ก็มีความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหมือนกันแต่ว่าจะบรรลุอรหันต์นั่นคือสําเร็จธรรมขั้นสูงในโลกอื่นในโลกนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงโสดาบัน3ขั้นนะโสดาบันมี3ขั้นนะแล้วก็คือขั้นของโสดาบันประเภทที่เรียกว่าจะต้องมาเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างมาก เจ้าค่ะ นะขั้นที่2ก็คือเกิดอีก 2-3 ชาตินะประเภทที่3ก็คือเกิดอีก 1-2 ชาติอันนี้คือโสดาบัน3ประเภทแล้วก็ข้อที่4ก็คือสกทาคามีแล้วข้อที่5ก็คือผู้ที่เป็นอรหันต์นะ5ประเภทนี้จะบรรลุธรรมสําเร็จธรรมในภพปัจจุบันอาตมาอ่านตรงนี้ตอนแรกก็งงว่าเอ้าทําไมพระอรหันต์ไปอยู่ประเภทเดียวกันกับสกทาคามีแล้วก็โสดาบันส่วนอีก5ประเภทถัดมานะ5ประเภทถัดมาเนี่ยจะไปสําเร็จอรหันต์ในพรหมโลกนั่นก็คืออนาคามี5ประเภทนะพระอนาคามี5ประเภทนี้ก็คือสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้ด้วยต้องใช้ความเพียรเรียวแรงหรือว่าไม่ต้องใช้ความเพียรมากหรือว่าจะต้องตรัสรู้ในช่วงตอนท้ายอายุนี่ก็จะมีแบ่งกันอยู่5ประเภทในส่วนแรกที่ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโสดาบันเนี่ยกับสกทาคามีแล้วก็อรหันต์มาอยู่ในรวมพวกเดียวกันนะตรงนี้เขามีคำอธิบายว่าเพราะว่าโสดาบันเนี่ยไปเกิด6ชาติ7ชาติอะไรก็ตามเถอะก็จะมาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยในโลกนี้ในโลกมนุษย์นี้ทั้ง3ประเภทสกทาคามีก็เหมือนกันสกทาคามีไปเกิดอีก1หรือ2ชาติเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามก็จะมาเกิดชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เนี่ยในโลกมนุษย์นี้ก็เลยเรียกว่าจะมีความสําเร็จในโลกนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ชาตินี้ไง แต่ถ้า ในโล อร ก หั ม น นุษย์นะเจ้า ถ ค ูก ่ะ ต้องถูกต้องแต่ถ้า เจ อ ้ รา ห ค่ ั ะ นนั่นก็คือสําเร็จในชาตินี้ในโลกใบนี้แต่ถ้าโสดาบันหรือสกทามีคุณก็ไปเวียนเกิดเวียนตายก่อนอย่างมากก็7ชาติสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างแล้วสุดชาติสุดท้ายก็จะมาอยู่ในโลกนี้โลกมนุษย์ใบนี้ในขณะที่อนาคามีนั้นจะไปพรหมโลกเนี่ยจะเป็นคนละส่วนกัน เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เรียบ อ ร้อย ก็เจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามคือคุณสุภาจรีและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเมื่อได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถูกประจำรายการธรรมรับอรุณได้ชี้แจงหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมสักฉากันมาในเช้าวันเสาร์นี้ก็คงจะมีความเข้าใจตามที่ได้ถามมาแล้วนะคะแล้วก็คงจะได้มีความรู้ในพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นกับท่านแล้วค่ะค่ะก็เวลาในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสักฉาในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ